فاز الذين حافظوا على الصيام زين بهم لخباب للايام فاز الذين حافظوا على الصيام زين بهم لخباب للايام كبير دي تي بير ورتو با مو نك تي اب توكي sun borom may na ko mu bayyi bis yi mu waroon woor ci jamono wéra digi ba ci jamono tukki bi ba ci yeneen bis bu wéré yeneen jamono bu wéré mbaa mu ñibbi si ci tukki bi bàyyi ba yeneen jamono bis yi ko rëccoon ci weer wi mu fay ko ci bis yi loolu sun borom may na ko ci ak baaxam ci biir maye googu nag borom xam-xam yi wóote ci ne waaw ndax kiy tukki dañ koo may rek mu bañ a woor bàyyi koor gi ba yeneen jëmmi jamono wala day forcé ci ne am nga xam dañoo àggale ndigal li ci ni kuy tukki wërta woor ginnaaw xas na bay tukki rek koor gi dog koor gi forcé la ci moom dafa war a dog ba yeneen jëmmi jamono am ñu ne déedéet dañ ko may rek ngir jàpp ndalal ko waaye bu fekkee mën naa woor bu ko nexee mën naa woor ci biir lal ko loolu ay wute am na ci borom xam-xam comme li ma waxoon léegi ni koor muñ lay teg ci ay béréb ñu di ko tuddee weeru muñ kon muñ googu war nañoo xam lan lay tekki dëgg-dëgg ñu xam tuuti ci ak muñ ak ñor gum ñor ci nit ke mu doog a war a mën a taxawal def li ko borom digal mu mel ni muñ kattan la bu yàlla defal nit ki di ko def ci ruug doomu aadama muy defar ay mbiram ci biir ak ci bitti am na ku ñuy wax al jëndub ibnu muhammad dañ koo laaj ni ko muñ mooy lan mu ni muñ mooy nga góox lu weex xat te du feeñ ci sa kanam lu weex xat nga góox ko te du feeñ ci sa kanam muñ mooy ñu di la def lu la metti te du doo wonk sa kanam sax dis ko ci xam ci mën a muñ dëgg dëgg lay nekk am na ku ñuy wax zone noon laaj nañ ko ni ko muñ mooy lan mu ni muñ mooy sori yi ñu lay tere ak bu dara mettee nga dal jamonoy ñàkk nga feeñal ak doylu muy ñàkk lool te kenn du ko xam ci yow dara metti lool te kenn du ko xam ci yow muñ ba li ñu lay tere nga fas yéene doo ko def loolu mooy muñ am ñu ne muñ mooy dara di metti nga jàppe ko na ngay jàppe lu neex loolu nag day mel ni dafa xaw a jomb ni waaye nag am na ndax sëriñ bi ci jamonoy tukkib géej gi da daan sant da nekkoon ci ay mitib waaye ci biir mitib yooyu yépp ni waxuma la sax mu jam ci muñ ko nii waaye ak cant la ci daan boole ngir xam la cay mujj kon ndekete am na ci ak muñ am na ñoo xam ne sunu muñ àgg na ci ni ñuy muñe lu metti lu neex nañ koy jàppe rek lu naqari la bi ñuy jàppe boobu lañ ci am mooy lu metti ñëw nga di ko muñ yemoo ci muñ gi ñàkk ko jàmbat waaye dañ cee boole di sant sun borom ci def teggim la teg loolu loolu ab marsa bala boo xam ne desa càgg kon muñ dafa doon ci xeeti jaam yàlla ndax yàlla dafa digle tere lim digle mu dige ci xéewal lam tere it mu tëkkoo ca ci ay naqar waaye nekk ca ak jaamu yàlla dëgg ci ñaari tomb rek lañ koy tënk muy bu xéewal ñëwee nga sant bu lu naqar ñëwee nga muñ kon suñ borom dafay xool jaam bi jamono bu ne ci diggante ñaari tomb yooyu mooy bi mu ko defalee xéewal mi ngi koy xol ba xam ndax sant nako ca anam gam ko gam wara sant waye bimu ko tege lu metti dana ko xol ba xam ndax dana ko muñ ca anam gam ko wara muñ deketi kon ak jaamu yalla gennut ñaari tombu yoy muy muy ci jamono bimu nakari ak sant ci jamono bimuy neex Ibrahim Al-Khawas nak mom dafa teunk ak muñ rek ni moy sax ci atay Al-Qur'an ak Sunna dama mën ngay xol li Al-Qur'an ak Sunna atay nga li ci sax te deugal ci lolu mom lolu moy ak muñ muñ nak day ñaari xet amna muñ bu ñuy tuddé sabrul kiram am muñ bo xamni sabrul li'am lañ koy tuddé buñu xolé dinañ jess ni nit mënta ñak muñ nit ku ne rek mënta ñak muñ mo xam nit ki ab jëlit la muñ goge mu cey sentu payu yalla wala mu doon ab yéfer waye fokk yalla tek lo xam du ko mën ñak muñ ndax da ci lu am tax kon muñ motax ñu sédlé ko ñaari xaj def ko sabrul kiram te moy muñ bi ab jëlit di muñ dara ak sabrul li'am yépp nga muy muñ gi nga xamni yalla dana tek ab yéfer lu ko nakari mu diko muñ te muñ goge ñak ko sañ baña tax mu diko muñ ko ñaari xéti muñ yoy mom waye muñ ga ci gën moy muñ gi nga xamni nit ki daf ko muñ ci toba rew nga xamni lo mëna tej bo nak tego te moy lu melni wéru ko ñew legi man nga laqatu lek fa rek dina lu mandi waye defo ko nga muñ xif bobu muñ maro wi te yalla kep tax muñu ciobare bobu moy sabru kira sabru li am nak moy muñ gi nga xamni ab yefer buñ ko tejé lu ko nakare fexé amu ca mu baye ko nona lula tek mom la ñu tuddé sabru li am moy moy nit ci bofa dafa mënta ñak muñ rek ben nak muy muñ go xam dafa ciobare wala muñ go xamni force leen ci mom suñu ko bañ kon julit bi liñ bëgg ci mom moy muñ ko gi nga xam dañ koy ciobare Sakatumullah